अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम। पहले हर चीज थी अपनी मगर अब लगता है, पहले हर चीज थी अपनी मगर अब लगता है। अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं, अपने किसी दूसरे घर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम। वक्त के साथ मिट्टी का सफर सदियों से, वक्त के साथ मिट्टी का सफर सदियों से, वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से। किसको मालूम कहां के हैं किधर के हम हैं, किसको मालूम कहां के हैं किधर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम। चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब, चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब, सोचते रहते हैं किस राह गुजर के हम हैं, सोचते रहते हैं किस राह गुजर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी कहां अपने सफर के।